En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast. Værsgod. Med Jarl Cordua og Torben Steno. Hvornår har embedsmændene pligt til at advare deres minister? Ja, det spørgsmål er blevet meget relevant på det seneste, ikke mindst i lyset af rigsretssagen mod Inger Støjberg. Og højesteretsdommer Jens Peter Christensen, jamen han er, som også var med til, han var jo dommer i rigsretten, han er netop udkommet med en aktuel bog med titlen Ministre og embedsmænd, pligter og ansvar. Han kommer på besøg til sidst i den her anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal jo, som lovet, også gennemgå stort og småt fra den hjemlige politiske scene, når vi skal se, om vi kan finde en oplagt modtager af denne her uges fidusbamse. Og vi vil selvfølgelig også gerne have jeres, altså lytternes forslag med i voteringen, og der er jo så også en del, der har været der, og der er jo kommet forslag om Mia Amalie Holstein. Men altså, der er mange andre muligheder, så skriv til os på vores Facebook-side, Korto og Steno, og her der kan I også kommentere og stille spørgsmål. Men nu skal det handle om dagens debat, og den står imellem de konservatives udenrigs- og forsvarsordfører Marcus Knuth. Kun udenrigsordfører. Kun, det er rigtigt, ja. Det er Flemming Hansen, er vores forsvarsordfører. Undskyld, ja. Okay, det er mig, der har lavet den fejl i Folketinget. Ja, naturligvis. Velkommen under alle omstændigheder. Mange tak. Her i boksen i Pilestræde. Og så skal jeg også byde et varmt velkommen til dig, Annette Lind, Socialdemokraternes udenrigsordfører, der er med på telefon. Tak skal du have. Tak. Tak fordi du er med, Annette. I udspillet, som jeg jo egentlig er en strategi, der hedder det blandt andet, at der skal ske noget mere på den diplomatiske front. Faktisk er der jo faktisk 5 områder, hvor vi skal udøve diplomati. Samtidig med, at vi skal være endnu bedre venner med USA, end vi er i forvejen. Det er i hvert fald min tolkning. Men hvad betyder det sådan ellers helt konkret? Skal vi bruge flere penge på forsvaret? Og hvad med forsvarsforbeholdet, vi har i EU? Skal det ophæves? Det er nogle spørgsmål, som jeg stiller, og sikkert også mange andre. Men allerførst, Annette Lind, vi kunne stille det oplagte spørgsmål. Nu har jeg lavet den her strategi, kommer der så også, ligger der så også i kortene, at der skal bruges nogle flere penge på forsvaret, eller hvad? Ja, altså hvis man har set pressemødet, som der var, så var det jo et klart signal fra statsministeren om, at det skulle man. Men når vi nu laver den her strategi, så er det jo fordi, at vi i stigende grad lever i en uforudsigelig og usikker og kompleks verden. Det er jo sådan, at verden brænder rigtig mange steder, og de forpligtende fællesskaber, som vi har som land og nyder godt af, det kan man jo ikke tage for givet længere, sådan som det er. Så det skal vi da bruge flere penge på? Det skal man, fordi den globale værdikamp, den presser danske kerneinteresser, og vi har jo set det selv for nylig i Afghanistan, i Mali, vi ser det i Ukraine, og nu også måske omkring Bosnien. Jamen det lyder godt, Marcus Knuth. Ny strategi, lidt forsinket, kan jeg forstå. Men, 2% af BNP. Og sidst jeg tjekkede, så gik I jo meget ind for, at man skulle bruge flere penge på forsvaret. Så jeg gik ud fra, at I klapper bare det derinde, eller hvad? Nej, men altså, når man kigger på overskrifterne i det her, så er det jo en fin strategi. Strategien slår fast, at USA er vores nærmeste allierede. Det er jeg jo rigtig glad for, at Mette Frederiksen rent faktisk siger. Vi skal have et styrket FN. Jo, men det er jo blandt andet derfor, at regeringen har ansat Christian Jensen. Vi skal ikke stå alene i EU. Nej, det havde vi heller ikke nogen planer om. Men det, jeg jo mangler, er noget konkretitet, når det kommer til penge. Fordi Mette Frederiksen siger, jo, vi skal bruge flere penge. Jamen, hvor meget? Hvor vi konservative, vi står 100% fast på, at vi skal arbejde hen til at opnå de 2% forbrug på forsvaret. Så I vil gerne bruge 17 milliarder det vil vi gerne. For næste år? Ikke lige fra næste år, men vi vil op på de 2%. Okay. Og I er de mindst fodslæbende? Ja. Nå, de er de mest ambitiøse, vil jeg sige. Og der er jeg jo glad for, at Nye Borgerlige, siden de kom til, siger også 2% her i sommer, skiftede Venstre også kurs og sadlede op og sagde nu også, som jeg forstår det, 2%. Men det, er jo, det står jo intet sted i den her strategi. Så når Mette Frederiksen siger, at vi skal bruge flere penge, så siger hun ikke, er det 1 krone, er det 10 kroner, eller hvor vil hun egentlig hen af? Det er jo nemt nok at bare sige flere penge. Annette Lind, oppositionen, de vil altid bruge flere penge, og det er jo godt. I har regeringsansvaret. I er også klar til at bruge 17 milliarder, så man kan komme op på 2% af BNP, som det kræver. Altså først og fremmest, så har vi stoppet besparelserne. Det er det første skridt, som Anders Fogh, han havde indført, og hvor man bare har lavet salami-metoden de sidste rigtig, rigtig mange år. Det er vi stoppet, og derfor kommer der flere diplomater ud i verden. Det er også sådan, at hver eneste gang, at der bliver bedt om Danmarks hjælp, så sender vi folk ud. Og statsministeren siger, at nu skal vi bruge flere penge på vores forsvar. Vi kommer til at få et forsvarsforlig, der skal genforhandles om noget tid. Og der håber jeg selvfølgelig på, at vi får et bredt forlig, sådan som vi plejer, fordi det er sådan, Danmark fører forsvarspolitik. Du kan høre, at Marcus Knuth, han står med 17 milliarder her. Er det dem? Altså, hvor mange penge skal der til? Man kan jo ikke bare sige, at man vil lave en strategi, uden at komme med nogle penge. Nej. Altså først og fremmest så stopper vi jo besparelserne, som de borgerlige har lavet. Det er penge i hånden. Dernæst så er det sådan, at så skal der forhandles om et forsvarsforlig. Der skal de konservative også være med. Og Marcus Knuth ved godt, at en forhandling, det er en forhandling, og derfor skal man selvfølgelig i det lukkede rum finde ud af, hvor mange penge man skal bruge. Men står man nu og her og mangler penge til for eksempel det, at vi skal hjælpe Ukraine, så er der midler, sagde statsministeren på pressemødet. Okay. Ja, Marcus Knuth, jeg tror, vi taler lidt om to forskellige ting her, fordi dels er der jo det her med forsvars... hvor mange penge som gruppe om forsvar? I siger flere, men I vil ikke sætte beløb på i regeringen. Så er der jo det her med diplomatiet, det skal styrkes. Du er gammel diplomat, kan jeg huske. Og der siger Annette Lind, jamen, de har gjort det, at de har stoppet med det, man kunne kalde for effektiviseringskravene, som du kalder for grønthøstermetoden. Og det er selvfølgelig et sted at starte. Der er det jo selvfølgelig ret i, at hvis man ikke skal spare 2%, så har man lidt mere at gøre godt med. Vil I bruge flere penge på diplomatiet, ud over det, regeringen foreslår? Det er vi helt klart åbne over for. Hvor mange? Jamen, det har vi jo så ikke sat tal på. Nå. Og der er forskellen jo så i forhold til forsvaret. Der har vi jo del af en musketeriet i NATO, hvor vi siger, at man skal bruge 2%. Men der er jo ikke sådan et magisk grænse på, hvor mange penge man skal bruge på Udenrigsministeriet. Men vi vil gerne styrke vores udenrigstjeneste. Men det er jo sådan set det, der allerede er i gang, blandt andet i forhold til... nu nævnte jeg Christian Jensen før, altså man vil styrke rollen i FN, fordi at Danmark står til at få en plads ved bordet, som gør, at vi alligevel står til at styrke vores position i FN. Men det er jo typisk noget, som altså en bred vifte af partier allerede bakker op om, og det er derfor, jeg siger, den her strategi, den er rigtig fin, men der er jo ikke meget nyt i det. Altså, Annette Lind nævner, at Danmark har været god til at sende soldater ud. Ja, men det er der jo ikke noget nyt i. Altså, vi kommer, når NATO kalder, og det gjorde vi i Irak. Er der noget den her strategi, som du ville have skrevet om anderledes? Noget andet? Altså, er der nogle ambassader, du vil lukke og åbne andre steder? Eller, altså, jeg kan forstå, at vi skal satse mere på EU og NATO og USA og sådan noget, og store lande, og så lukker vi ned i Afrika og sådan i varme lande. Og det er derfor, jeg siger, det her er en rigtig fin strategi, men der er jo ikke meget nyt i det. Og det, vi ville have skrevet ind helt konkret, men det har vi jo sagt i lang tid, det er, hvor mange penge vi vil bruge specifikt på forsvaret. Og så siger Annette Lind, at konservative skal være med i det næste forsvarsforlig. Det håber vi rigtig meget, og vi er glade for, at Venstre og Nye Borgerlige nu også har højere ambitioner. Men hvis du går to forsvarsforlig tilbage, så valgte konservative jo faktisk at stå udenfor, i hvert fald til at begynde til, undskyld, et forsvarsforlig, fordi at dengang med Rasmus Jarlov som ordfører mente, at der ikke kom nok kampfly på banen, så der gik vi jo faktisk til at begynde med ikke med i forliget, og det gjorde vi, fordi at vi er nok det parti, der går allermest op i netop udenrigspolitik og forsvarspolitik. Jeg har jo set jagttagere sige, at det er lidt den her strategi, det er lidt en lidt tynd kop te. Viel geschrei und wenig volle, kunne man sige. Altså, hvad vil du sige til de kritikere, der synes, at det her det er simpelthen for tyndt? Der er ikke rigtig noget nyt. Jamen, det er helt forkert, fordi det er sådan, at nu, når verden er så uforudsigelig, vi bestillede over for nogle helt andre udfordringer, end vi gjorde bare for 10 år tilbage. Vi omsætter ord til virkelighed og netop sætter danske værdier på her, og vi sætter Danmark i front i EU, i FN og også nu med kandidaturet til Sikkerhedsrådet. Vi er i front i forhold til, når vi sender ting ud. Og derfor Annette Lind, må jeg spørge, hvad betyder det at sætte Danmark i front i EU, når vi ovenikøbet har et forsvarsforbehold? Ja, men altså, hvis det er sådan, at forsvarsbeholdet, de forhindrer os i at føre den udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vi ønsker, så tager vi stilling til det derfra, og det gør den ikke. Og det, som der sker lige nu, det er, at vi som et lille land, som samarbejder tæt, for eksempel med Frankrig, vi kommer til at mange gange, når at der skal laves større politiske, udenrigspolitiske statements, så samler vi EU, vi samler NATO-landene, sådan at vi kommer til at være mere engageret i verden, men med Danmark i front. Det er altså nyt, at vi er langt, langt højere på klingen. Her for nylig, der var det sådan, at man i Ukraine dannede en flagallé rundt om teaterstolen og for at takke nogle af de lande, som gør en forskel. Og hvem var med blandt de måske 8 flag, som var der? Det var Danmark sammen med USA og Canada og Storbritannien. Så vi betyder noget i den store sammenhæng, og det gør vi, fordi vi går forrest, og fordi vi har en strategi, der bygger på danske værdier som frihed, tryghed, lighed, demokrati og menneskerettighed og retfærdighed, så er der en helt anden tone. Vi skal op på en højere klinge i Europa, og det skal vi gå foran med. Der kan du bare se, at vi betyder noget i den store verden. Ja, langt om længe skulle jeg til at sige, men Annette, helt ærligt, det virkeligheden er jo sådan, har det jo været længe. Og jeg plejer at være glad for at bruge Afghanistan som et eksempel, selvom virkeligheden er, at man bliver hurtigt ældre. Det er jo snart 10 år siden, jeg var der. Det er ikke nogen succeshistorie. Nej, det var det så ikke. Men altså, jeg kan da huske, eller jeg har knap nok tal på, hvor mange gange amerikanske og britiske ministre og ambassadører og så videre igen og igen takkede Danmark, fordi vi var det lille land, der gik forrest. Vi var det lille land, der sendte kampvogne til Afghanistan, mens de andre ikke gjorde. Og, altså, det er jo ikke noget nyt, men det, der er nyt, er den krise, vi står over for med Ukraine. Og det er jo også det, statsministeren brugte som afsæt for det her. Men når vi så samtlige blå partier i dag, lige fra Nye Borgerlige til Kristendemokraterne, siger, lad os da så fremskyde forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig, således at vi kan netop gøre noget nu med den anspændte situation, vi står overfor, så siger Trine Bramsen jo, nej, det vil hun ikke, fordi at generalerne de har travlt med noget andet. Altså, vi risikerer jo at komme bagud i forhold til den krise, der er mellem Rusland og Ukraine, hvis vi ikke agerer nu. Og så er det jo fint nok at lave en strategi, men helt ærligt skylder vi ikke af hinanden at fremskyde det forsvarsforlig, så vi kan agere over for den trussel, vi står overfor i dag. Annette Lind? Jamen, det kan man jo gøre, hvis det er, man ønsker det. Men efter min mening, så er det ikke nødvendigt, fordi at skal man begynde at forhandle på Christiansborg, samtidig med, at der er store kriser ude i verden, som vi bliver nødt til at forholde os til, og i forhold til forsvarsforbeholdet, så er det jo sådan, vi vil jo ikke lave en pendant til Europa. Det håber jeg heller ikke, og det vil jeg da gerne spørge de konservative om. De synes, vi skal lave en militær pendant til NATO. Lige nu, der betyder det noget, at vi er i en situation, hvor at vi skal vise musklerne. Og så er jeg jo glad for, fordi vi sidder jo begge to i nævnet og ved godt, hvad der foregår der. Men jeg er glad for, at vi samlet, fordi det er det vigtigste for Danmark, at vi er et bredt flertal af partier, der står sammen, når vi sender soldater ud i verden, når vi har forlig, og når at der er kriser, hvor det brænder. Men her skal vi bruge danske værdier. Hver evig eneste gang skal vi tage stilling til, hvor er vi på vej hen, hvem er vores fjende, og hvad er det, der skal ske. Så det her nye værdikompas, det er altså nyt, og det giver retning, når der skal træffes svære valg. Jamen, jeg vil sige, at det begyndte jeg også med at rose, at I skriver ind, at USA er vores nærmeste allierede, når det kommer til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Og det er jeg jo glad for, at I slår fast. Det har vi jo sådan set sagt længe. Men bare lige for at markere, at vi skal ikke have en eller anden Europa her som et alternativ til NATO. Det er vi jo helt enige i. Men det sagt så den, i forhold til den situation, vi står overfor i Ukraine lige nu, når vores minister, Jeppe Kofod og Trine Bramsen, og den ro skal de også have, tager sig tid både til at besøge Ukraine og modtage Ukraines udenrigsminister her osv. Og han kom jo med en lang liste af ønsker om, hvordan Danmark militært kan støtte Ukraine. Jamen, så skylder vi da også hinanden at få det kommende forsvarsforlig på plads, således at det er tilpasset den virkelighed, vi står overfor i dag, og ikke den virkelighed, vi stod overfor for 3-4 år siden. Og det er derfor, jeg er altså mildt talt måbne over for, at Trine Bramsen bare fejrer et forsvarsforligsforhandling nu, i stedet for til udgangåret af bordet. Det synes jeg altså er useriøst. Annette Lind? For mig, der handler det jo om, at vi skal have noget politisk enighed omkring de her ting. Og det, som hr. Marcus Knuth han har sagt under hele det her interview, det er, at vi er enige. Det er rigtigt, hvad de siger i regeringen osv. Skal vi nu ikke samle os og så prøve at få løst den krise, der er omkring Ukraine, som der måske kommer omkring Bosnien, som vi har i Mali lige nu? Vi har nok at se til. Helt ærligt, vi har penge, som kan bruges. Statsministeren siger, at vi kan bruge flere penge, hvis det er nødvendigt. Og så følge den plan, som vi har i forhold til forsvarsforliget, og blive enige om det også, fordi det er vi jo langt hen ad vejen. Og hr. Marcus Knuth har jo sagt hele vejen igennem her, jeg synes, det er positivt, det er rigtigt, og vi støtter regeringen i det her, og det gør vi i fællesskab, og det gør vi også i nævnet. Lige inden du lægger alt for mange store rosende ord i min mund, jeg siger, at det her er en fin strategi, men det er også bare gammel vin på nye flasker. Og virkeligheden er jo, du kan jo bare tage her for nylig, altså vi havde en evakuering fra Afghanistan, hvor Trine Bramsen tog til Ærø den dag, hvor Kabul faldt, hvor det efterfølgende viste sig, at den danske øverste militærchef i Afghanistan havde sendt advarsel efter advarsel hjem, og det hævder Trine Bramsen aldrig at se. Så altså, jeg har rigtig meget, jeg gerne vil kritisere. Og i forhold til netop for eksempel at tage forsvaret seriøst, og hvordan ansvaret ligger hos ministerne, nu har Jeppe Kofod jo lige meldt ud, at den evaluering, der skulle være af processen fra Afghanistan, herunder hvilke kritikpunkter, der kunne være fra af ministerne, det var altså en evaluering, som regeringen laver af sig selv, den har I lige udskudt på ubestemt tid. Og det var altså på trods af, at jeres røde støttepartier siger, at de først vil tage stilling til, om de vil fjerne hånden under Trine Bramsen, når den evaluering foreligger. Den har I udskudt på ubestemt tid. Det synes jeg helt ærligt er det mest useriøse, jeg har hørt fra vores udenrigsminister i meget, meget lang tid. Godt. Jamen, der kommer en historisk udredning, og det ved hr. Marcus Knuth også, at det gør der. Og den er undervejs, og det er en historisk udredning, fordi at man jo tager alle aspekter i det, som er foregået i Afghanistan. Jeg taler ikke om den historiske udredning. Jeg taler om den, der skulle have været forelagt inden december i forhold til selve evakueringen, herunder hvilke minister, der havde hvilket ansvar for de mange katastrofer, der skete. Den har I simpelthen sparket til hjørne på ubestemt tid. Okay. Det synes jeg er useriøst. Jeg vil bare gerne slutte dagen nu med at sige tusind tak til jer begge to, udenrigsordfører for Socialdemokraterne, Annette Lind, der var med på en telefon, og Marcus Knuth fra De Konservative, som var med os her i boksen i Pilestrædet. Tak skal I have. Selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så er vi så småt i gang med Bamse-snakken, den store, i denne her uge. Og nu vi er ved Afghanistan. Jeg så en grusom reportage på BBC i går fra Afghanistan, hvor BBC var på besøg i det nordlige Afghanistan, hvor forældre simpelthen opsøgte en klinik med børn, der var frosset ihjel, og andre var ved at sulte ihjel. Mm. Det er godt nok et pauvert resultat af så mange års krig i Afghanistan, som vi jo også var med til. Og nu er man trukket sig ud, og det ser ud til, at i hvert fald for civilbefolkningen har det sjældent været værre. Og det er jo noget, vi egentlig ikke har særlig meget lyst til at høre om, fordi det er virkelig smerteligt at se, at alle de års mange, altså milliarder bekostelige krig, bare har kun har ført til det værre. Det er sgu ikke opmuntrende. Det var bare lige en kommentar. Så skal vi jo simpelthen i videre med bamsen. Og du har jo altså med vanlig flid skrevet hele to klummer, en i Altinget, en i Berlingske. Og du har skrevet om, at nu må man simpelthen på blå side og i partiet og så videre bakke op om, at Jakob Ellemann er og bliver blå bloks statsministerkandidat. Jeg synes, du strammer mit budskab. Altså, for at være helt ærlig, så er der jo den her standende debat, som er affødt blandt andet af Alex Van Opslagh fra Liberal Alliance, som jo sådan set beder de konservative formand om at gøre sig det klart, om hvorvidt han er statsministerkandidat eller ej. Og indtil videre, så er han jo sådan lidt henholdende. Søren Pape, de fleste er nok af den opvisning om, at han er kandidat, men han ikke er erklæret. Og det handler også om, indtil videre, nogle formuleringer, der handler om, at jo, hvis der er et flertal efter et valg, der peger på ham, så må man jo overveje den situation osv. Men der kommer ikke sådan en indtil videre, der kommer sådan en erklæring om, at han er statsministerkandidat. Og man kan sige, situationen er jo også den, at Venstre i dag er i runde tal tre gange så stor, som de konservative er. Meningsmålingerne viser noget helt andet. Der er de konservative større end Venstre. Det er jo sådan set det, der har afsluttet. Det er jo faktisk det, der er problemet. Hele situationen. Jo, men for Venstre bliver de jo nok nødt til at fastholde, at de er, så længe man er det største parti i mandater, så er man også statsministerkandidatpartiet, og man skal nok ikke forvente af, at Ellemann pludselig falder til patten og siger, så peger jeg på Søren Pape og sådan noget. Et valg kan jo ændre på det, og så kan vi så se om 2, 3, 4 år, eller hvornår der nu skal være valg igen, fordi næste år skal der formentlig være valg, så hvis vi er måske 5 år frem i tiden, så kan situationen se anderledes ud, og så kan det jo godt være, hvis de konservative er meget større end Venstre, at det giver sig selv. Men Venstre vil fastholde deres statsministerkandidat, så vi får i hvert fald en statsministerkandidat fra Venstre, uanset hvad. Og hvis det er alvorligt ment fra Papes side, så skal han da på banen. Så min klumme handler om, at indtil videre, så har vi jo kun Ellemann, som jeg synes udstråler, at han vil være statsminister. Det er vigtigt for ham. Det er, at han har lyst til at gå hele vejen, koste hvad det vil. Hvor ved Pape, der får vi sådan et henholdende svar, hvor det sådan, er lidt tåget, om han er kandidat eller ej. Realiteterne kan jo så være noget andet. Og så synes jeg jo, at man skal nok samle sig om den, der, det er i hvert fald min egen holdning, om den, der faktisk vil være det, i stedet for ham, der sådan sidder og putter med det. Det skal selvfølgelig også, det hører også med. Jeg er liberal. Jeg er venstremand. Mm. Hvad foretrækker jeg? En konservativ eller en venstre eller en liberal statsministerkandidat? Selvfølgelig foretrækker jeg en liberal statsministerkandidat. Statsminister. Ingen tvivl om det. Altså, det er min personlige præference. Det skriver jeg også i min klumme. Der er nogen, der angriber mig for mig. Ja, du er venstremand, så du bliver nødt til at komme til den konklusion. Ja. Det skriver jeg sådan set også. Altså, jeg sidder ikke og putter med, hvad jeg mener. Der er mange andre kommentatorer, hvor man kan sidde og spekulere om, hvad mener de, hvad stemmer de. Det pøser man ikke med mig. Jeg siger klart, hvad jeg mener. Det er også et problem, at jeg faktisk er åben om mine præferencer. Det ved jeg godt, men Men jeg har jo så ikke rigtig sagt noget endnu, men jeg er heller ikke kommentator på den måde. Men jeg vil så sige, at det der, jeg kommer til at tænke på, altså er det ikke noget underligt noget, det der med, at man skal sige, hvem der, altså man skal lave præsidentvalgkampagner, fordi det der sådan står der jo ikke noget om. Og jeg er så gammel, jeg kan huske dengang verden var i sort-hvid, at der, dengang Hilmar Baunsgaard blev statsminister for en VKR-regering, der var de radikale det mindste parti, og den, der gik de borgerlige jo ikke til valg på, at Hilmar skulle være statsminister. Det var fordi, at Venstre og Konservative ikke kunne blive enige, om det skulle være Poul Møller eller Knud, hvad hedder han, Poul Hartling. Jeg kan ikke huske, hvordan... Jamen, altså, det er mange år siden, men der var jo en rivalisering mellem V og K, og så var der jo selvfølgelig, de radikale, som jo ligesom også... Det var vel også prisen for, at de skiftede. Men det, nu har de jo så skiftet tilbage og nu er det 30 år siden, at de radikale pegede på en borgerlig statsminister. Jeg tror ikke, det kommer til at ske igen. Men det er mere, hvor jeg tænkte, altså jeg ved godt, at alle kommentatorer og folk med indsigt, de siger, at det er sindssygt vigtigt, at Blå Blok har sagt, hvem de vil pege på. Hvor jeg tænkte, jamen, hvorfor? Fordi at de ikke skal hakke på hinanden eller pape og det der. Man kunne da, fordi man kan sige, at et hvert politisk parti har vel som den naturlige målsætning, at hvis muligheden byder sig, så skal partiets formand være statsminister. Det er da ligegyldigt, om det er... Der er måske kun DF i gamle dage, der ville have sagt nej, fordi de tør jo ikke. Man kan sige, de færreste forestiller sig, at Liberale Alliance, den nye borgerlige, eller Dansk Folkeparti, stiller man en statsministerkandidat. Altså... Og nu kan man sige, nu ligner det også sådan en slags børs, hvor man siger, jamen vi peger på den, der vil give os størst mulig indflydelse. Man kan også anlægge det synspunkt, hvad er bedst for det borgerlige Danmark? Er det, at man stiller med en kandidat, som alle bakker op om, og som man fører i front, så der er et projekt, som Mette Frederiksen kan forholde sig til, som er troværdigt, hvor når der er nogle midtervælgere, som i dag sidste gang stemte på rød blok, kunne sige, jamen det her det er mere attraktivt. Der er opbakning fra mange blå partier. Det her, det tør vi godt binde an med. Det vil jeg sige, at det har jo været den måde, man har vundet valg på tilbage i 2001, i 7 og i 15. Det var jo netop, at der var ikke nogen diskussion om, hvem der blev statsminister. Men nu er det jo sådan, at alle har jo en interesse i at få flest mulige mandater, og der er måske heller ikke nogen, der ligesom tror på, at de blå kan vinde næste gang. Men det burde man måske gøre. Altså, for mange af de her partier handler det om, at vi skal bare være størst. For Liberale Alliance handler det om, at hele tiden bliver repræsenteret. Ja. For Nye Borgerlige handler det om at få høstet de der mandatgevinster, man har udsigt til. Det gør det vel også for de konservative. Og for Venstre. Venstre er det vel selvfølgelig også om at undgå det der nederlag. Men jeg synes stadigvæk, at Venstre ligner nogen, der faktisk er interesseret i at få regeringsmagten. Det tror jeg da egentlig også, Søren Pape, han siger det bare ikke højt. Vel? Jamen han vil også gerne i regering, men jeg synes ikke, han ligner en, der siger, jamen det vigtigste, det jeg virkelig, virkelig brænder for, her, når jeg står på morgen, det er at blive statsminister. Men han afviser det jo ikke. Nej, men jeg synes jo, man skal udstråle det, hvis man vil være statsministerkandidat. Ja. Det kan godt være, altså, det gjorde Anders Fogh, det gjorde Lars Løkke. Det synes jeg også, en ny statsministerkandidat, det går Jacob Ellemann. Så kan det godt være, at man ikke tror på projektet, men det synes jeg, man skal. Men de borgerlige vælgere er meget mere interesseret i at stemme på nogen, som de kan være helt enige i, frem for måske at bakke om et projekt, som har en sandsynlighed for sig, at kan nå i mål. Men det forklarer jo også den her fuldstændig splittelse, hvor alle mulige talentfulde politikere render rundt med deres eget projekt. Vi har også Lars Løkke, vi har også Kristendemokraterne. Det er totalt splittet. Det er jo en lykkeposition for Mette Frederiksen. Hun bliver aldrig udfordret, fordi borgerlige vælgere er mere optaget af at køre deres små hasander og støtte alle mulige kandidater med deres specielle præferencer og sammensætning af politikpakker, velfærd, skattelettelser, udlænding. Det er sådan, hvilken mix abonnerer man på, i stedet for at abonnere på noget bredt borgerligt. Hos det konservative eller Venstre? Et af de partier, som de konservative æder stemmer fra lige for tiden, det er jo Dansk Folkeparti. Og med den nye formand her efter en uge, og med, hvad skal vi sige, med dokusåb-kvaliteter, så fortsætter balladen jo ufortrødent derudaf. Og det, jeg synes er efterhånden mest interessant, det er, at Pia Kjærsgaard er efterhånden blevet afsløret som en utrolig mopset intrigemager. der egentlig er fuldstændig, altså det vigtigste for hende, det er heller efterhånden nok heller ikke det parti, hun har stiftet, som har haft så stor succes, men det er, at hun, at hun er med der, hvor der bliver, hvor der er slagsmål. Ja, det er jo virkelig... Det er godt nok vildt det er virkelig, altså hun har jo haft sådan en sådan en lidt ophøjet position, og nu deltager hun jo i hvert eneste hundeslagsmål, der findes, og blandt andet med Marie Krarup, ikke? Altså det er jo altså, det er helt vildt. Virkelig intenst bittert, hvor Marie Krarup sagde jo også, altså dels har Kjærsgaard jo måtte erkende, at hun kan ikke engang være med i ledelsen. Og det endte jo så med, at Messerschmidt han stillede med to kandidater til den her gruppebestyrelse og blev hældt ned af brættet af gruppen, hvor han jo altså tilsyneladende ikke har noget flertal. Det er én ting. Men så kommer, så forestiller man sig så, at hun kan så være en del af den uformelle ledelse. Altså være sådan en grå eminence, der visker Morten Messerschmidt almoderlige råd i øret. Det tror jeg også, hun har gjort med tullene. Og på den måde ligesom spiller en rolle på den måde. Men her sætter Marie Krarup også foden ned og siger, nej, den rolle skal hun heller ikke have. Hun skal helt ud. Og hun har og så på det her sådan helt fantastiske gruppemøde, som jo, hvor mange af medierne har jo gode kilder og beskriver sådan set fint, hvad der er foregået. Der kan vi jo se mundhuggerier mellem mellem Tusinddal og Pia Kjærsgaard, hvor de jo beskylder hinanden for at gøre det umuligt for Messerschmidt. Det er Pia Kjærsgaards påstand. Og at Tusinddal blander sig, har orkestreret hele den her plan, formandsplan, som at den bliver hældt ned af brættet. Og det ved vi også godt, at Tusinddal og Skorup, de er gode til. Det er sådan noget med det der spil med, og hvor mange mandater osv. Det er helt sikkert. Hvorefter Tusinddal replicerer, jamen Pia Kjærsgaard, du er jo selv blandet dig i den her formandsvalgkamp. Du er fuldstændig inficeret og har fået jord på fingrene, fordi du har blandet sig i de her hundeslagsmål. Så det er jo ikke... Det lyder ikke som sådan en hyggeklub. Nej, men man behøver jo heller ikke at følge det, og det er der jo sådan set nok egentlig også færre vælgerne, der gør, fordi mange er gået over til de konservative, måske et par stykker til venstre, og så sidder Pernille Vermund og samler det fint op, og så lader det bare køre. Det synes jeg egentlig er den opmuntrende nyhed for Dansk Folkeparti. Det er jo, at på trods af alt det her kævel og strid og skriverier frem og tilbage, jamen, så ligger de jo sådan set på de der 5-6%. Ja, stabiliserede sig. Der var en måling på 7% i ugen, som de også udlagde som den store Messerschmidt-effekt. Hvis man så går ind og ser på den statistiske usikkerhed, jamen, så kunne resultatet jo i princippet være det samme, som de lå på for en måned siden, hvor de lå på 6,9%, så der er jo sådan set ikke rigtig sket noget i forhold til en måned siden. Nej, så praller de jo med, at de har fået en masse nye medlemmer. Men måler man for i forhold til sidste uge, så er det rigtigt. Så er de gået massivt frem. Men indregner man statistisk usikkerhed, jamen, så kunne de være på de der 5,5 alligevel. Så vi skal nok have nogle flere måneder. Der er i hvert fald ikke bamsepotentiale i det. Messerschmidt-effekten, den er sådan alt for overbevisende. Men underholdende er det, om Messerschmidt, han... Ja, det lyder helt som en kliché. Han siger, han fremstår noget vingeskudt. Nej, han er bare blevet blid. En anden ting, det er, at vi har en minister, som er også i Suppedasen, Engelbrecht, som jo har haft nogle beregninger, som han har skjult for Enhedslisten og alle de andre, fordi de ikke var beregninger. Det var alligevel godt nok, altså en mærkelig... Jeg havde fornøjelsen af at se ham til en længere afhøring hos Niels Krause-Kjær i Deadline, ikke? Og der er jo ikke noget værre end at se en minister, som kommer med en teknisk forklaring på noget, der simpelthen er et problem, og som ikke har andet, og som er nødt til at gentage den i en uendelighed. Og det er jo simpelthen så spørgsmålet om de tal, som han nu mener, de kunne ikke danne grundlag for, om der var tale om et CO2-neutralt infrastrukturplan, eller at hvad det jo så viser sig, at det er den ikke, at det var nogle tal, som Enhedslisten ikke kunne tåle at se. Det er altså ret absurd at høre på. Men altså, det er jo bare ligesom sådan noget, ligesom så mange gange, det er med politik. Og vi skal jo snakke med højesteretsdommeren lidt senere her i programmet. Fordi det handler, det er jo igen det der med, er det politik, eller er det jura, eller hvad er det for noget, og hvem har ansvaret her, for hvad, og hvad kan man dømme? Her handler det vel mere om oplysninger, der, som man er blevet lovet, og som er så forholdt, fordi at de oplysningers kvalitet ikke er gode nok. Men set i bagspejlet, så skulle Engelbrecht jo bare have sagt, kære venner, vi har lavet de her beregninger, vi synes ikke, de er retvisende, men her har jeg dem alligevel. Ja, men det så må vi vurdere dem, vi kan ikke bruge dem til noget af de her de grunde. Hvorfor gjorde han nok det? Det virker jo dumt. Men hvad ender det med? Jeg tror ikke på, at han bliver fyret, uanset hvad Enhedslisten har tanker om det. Ole Birk, tidligere transportminister, han siger, at sagen er for lille. Nye Borgerlige ligner ikke nogen, der ved det her. Der er heller ikke nogen, der er interesseret i at få en ny transportminister, efter man har indgået et meget bredt forlig. Det er meget stort forlig også. Som Enhedslisten jo gerne vil have genåbnet, men det vil de andre faktisk ikke. Mm. Så jeg tror, det ender med en kæmpe næse til Benny Engelbrecht, og så bliver der ikke mere andre mere bukser, eller flere bukser, det er skin, kan man sige. Godt. Jamen, så må jeg komme med, og det er lidt uvant, men jeg synes faktisk, at hende, den nye kulturminister, Ane Halsboe, altså i modsætning til hendes forgænger, så gør hun altså noget. Og nu er hun så kommet med et lidt underligt forslag, vil jeg sige, men som jeg ved i hvert fald, at vores gamle direktør, som nu er formand for producentforeningen Jørgen Ramskov, altså af Danske Film producenter. Det er, hun foreslår, at man simpelthen skal dirigere nogle penge og pålægge de store streamingtjenester, det er Netflix, HBO osv., at de skal simpelthen tvinges til at støtte dansk fiktionsproduktion. Med en, altså, det er jo en form for skat. Og det er der jo, hvad jeg sagde, det skulle måske egentlig meget god idé, selvom det, jeg ved ikke rigtig, hvor hun har den fra, hvor det er prøvet hen, eller hvad det er, hvad det har konsekvenser. Men jeg synes, at det er meget interessant, at hun som kulturminister prøver at gøre et eller andet for at styrke dansk, altså dansk produceret fiktion. På et tidspunkt, hvor hvad skal man sige, streamingtjenesterne æder sig mere ind. Og så er det argumentet, ja, de laver jo også dansk produceret fiktion. Men jeg synes, det er ikke helt tosset. Det er et forslag. Jeg er ikke så vild med, at man sådan begynder at beskatte folk. Altså det, også selvom det er i en god sags tjeneste. Men måske vi skulle vente med og afgøre. Ja, vi kan da godt lige høre. Vi kan jo høre om lytterfolket, men jeg vil gerne nominere hende. Det gør jeg som så. Som nu er tilbage igen, og vi beklager meget det her teknik, der driller. Ja. Jeg tror, vi skal videre til det sidste indslag i dag. Det skal vi. Men altså, kære lytter, live-lytter derinde, I må endelig give jer til kende med hvem I eventuelt synes skal have ugens fidusbamse. For nu skal vi byde velkommen til dagens sidste gæst. Og det er ingen ringer end vores gamle partner in crime, højesteretsdommer Jens Peter Christensen, som vi jo i sin tid lavede en udsendelsesrække med om den danske grundlov. Jeg ved, en udsendelsesrække, som bliver podcastet af en hel række jurastuderende, fordi så kan de slippe for, og så kan de bare høre Jens Peters guldkorn, og vi stiller alle de dumme spørgsmål, og så det kan være et afbræk i alle de her læseøvelser, man har som jurastuderende. Men Jens Peter, du er her, fordi du har skrevet endnu en bog, og det er en ny bog med den super sexede titel, Minister og embedsmænd, pligter og ansvar. Og den er naturligvis udkommet på Djøf Forlag, hvor ellers, kunne man sige. Du har jo også bidraget med et kapitel, som også kommer ind på den her overståede rigsretssag mod Inger Støjberg, som jo har haft det er jo en super kommerciel timing, du har lavet. Og du har jo selv været med til at sidde i den retssag, der har dømt hende. Hvad du stemte, det kan vi jo ikke af gode grunde sige. Det må man jo gætte sig til, fordi det er jo hemmeligt. Men hvorfor har du skrevet den her bog? Jeg skal da lige sige, at lige før jeg tog herover, så fik jeg en mail fra forlaget om, at allerede her efter en uge skal vi til at optrykke Andet oplag. Oh, hold op. Okay. Det er en bestseller. Ja. New York Times. Og jeg synes nok, du tager det lidt ned med det der minister, embedsmænd, pligt og ansvar. Det er da en overordentlig... Ja, ja. Det, jeg må godt nok sige, det er jo noget, der er meget op i tiden. Og hvorfor, det, er, det, og hvorfor er det så det, Jens Peter? Ja, hvorfor er det det? Jeg har jo beskæftiget mig med det i mange år. Jeg synes jo hele tiden, det er interessant. Mm-hmm. Og det dukker jo hele tiden op, kan man sige. Er der nu noget galt? Er der nogen minister, der har gjort noget galt? Så vidt jeg ved, er der også i dag sådan et samråd i Folketinget med en minister, der måske har fortiet noget, eller hvad har han? Og hvad er embedsmændenes rolle? Og er der nogen, der skal have en næse? Er der nogen, der skal have et trues med et mistillidsvotum? Er der ligefrem nogen, der skal have en rigsretssag? Altså, kan man jo sige, måske lidt af anledning var jo, at jeg gik og kede mig sidste år, lige før nytår, så fik jeg den tanke, at jeg har arbejdet med det her i 30 år. Og det sidste, jeg sådan virkelig skrev om, der er 20 år siden, så tænkte jeg, at jeg kunne måske prøve at ajourføre det med alle de skandaler, der har været siden. Og så var jeg så lidt sindig at skrive til forlagsredaktøren, eller hvad, om hun syntes, det var en god idé. Og så svarer hun efter 2 minutter, to timer, at det var en mageløs idé, og så hang jeg jo på den. men nu har du så, og vi sidder med værket her, ikke? Altså, hvad er din egen forklaring på, at vi jo altså som befolkning og vælger snart mere skal tage stilling til, hvordan ministre og politikere klarer sig juridisk, end hvad de egentlig vil politisk? Ja, nu kunne jeg jo starte med at anfægte din præmis. Det, hele ja, det må du godt. Men for nu at ligesom tage og spise din hånd, så kan man jo, uden at bide ind, så kan man jo sige, at vi lever jo i en tid, og det har vi jo gjort temmelig længe, hvor der er retsregler fra gulv til loft. Altså, der er jo ikke bare danske almindelige love, om så må sige. Der er jo menneskerettighedskonventionen, der er EU-regler, og der er alle mulige muligheder for at komme galt afsted. Der er ombudsmand, der kontrollerer, og der er rigsrevision, og der er ankerinstanser, og der er så sådan nogen som jer. Altså en aktiv presse, der kaster sig med glæde over alt, hvad der lugter af et eller andet. Så vi lever i sådan et farvand, hvor der er fyldt med hajer, kan man sige, set fra en minister og så embedsmænds synsvinkel. Og det er så det, der bringes op i en aktiv presse, der kører fra morgen til aften og natten med. Så på den måde er der noget meget, der kommer frem, som måske i gamle dage også foregik, men som man ikke på den måde men, kom. Men når man så kigger på alle de her sager, du skriver blandt andet, fra 1982 til 93 havde vi 16 dommerundersøgelser, men fra 99 til 2021 har vi haft 12. Det går op og ned. Showbiz, ja. Showbiz og i de her problemstillinger her. Så er verden er ikke at lave? Eller nej, hvad? Det er den sådan set ikke. Den er ikke mere at lave, end den altid har været. Hvis man kigger på sagerne, det må man sige. Og det er jo sådan lidt en antinyhed, og derfor starter jeg også på. Så er der ingen grund til at skrive på. Jo, netop. Og det er netop, fordi det nye er jo, der ikke er noget nyt. Det er jo en fantastisk nyhed, hvis man lige tænker sig om. Ja. Jeg starter med det russiske ordsprog om, at alt nyt er gammelt, der er blevet glemt. Og det har jeg så også som den aller sidste sætning i bogen. Og jeg er helt med på, at for sådan nogle nyhedshejer, der kan det jo lyde lidt trist. Men i virkeligheden er det jo det, der er det spændende. At der ikke er i den forstand grundlæggende så meget nyt. Men det er klart, at tingene har jo udviklet sig. Det er klart, at det politiske liv er under større pres, end det var i gamle dage. Hastigheden er større. Og der skyder du på mediernes... Nej, jeg skyder ikke på nogen. Sådan er det bare. Men du er nøgtern konstaterer. Ja, fuldstændig som altid. Ja. Ja, der læs. Men det er der jo ingen grund til. Nej, nej. Det er jo afmagtens latter. Men altså... For eksempel, for 100 år siden cirka, der var jeg assisterende ministersekretær hos Bertel Hård, der var det jo sådan, at vi havde de her, kan I huske, de her telefonbeskedsedler, og så lagde man dem til Bertel, så han kom ind der om eftermiddagen efter at være ude i landet, så tog han dem, og så gennemgik han dem og ringede til journalisterne. Det er jo bare en helt anden verden i dag. Så skal jeg lige, altså nu har du jo så siddet også som dommer i den her Inger Støjberg-sag, ja. Og du har tidligere sagt, at man måske skulle gøre op med politisk udpeget dommer, men det er du ikke så overbevist om, så selv du kan skifte synspunkt. Selv jeg. Jeg er meget fleksibel, mand. Ja. Altså, der sker jo det i 97, jeg skriver en disputat, og så sidder jeg og kigger på det der, hvorfor har man egentlig halvt folketingsvalgt og halvt... højesteretsdommer, og det fortaber sig ligesom alt andet i historien, og det har man simpelthen, fordi man har det. Man indførte i 1849, og sådan er det, og så er der ingen, der sådan har gjort op, men så kan man spørge, hvorfor skal man have det? Og det kan man sige en hel del om. Og det, jeg så skriver i min bog nu, det er, at når man selv har været med i sådan en sag, i hvert fald i den her sag, der har været, så får man jo også blik for, at der kan også være gode sider af det, at man har andre end lige ens kolleger med, højesteretsdommere med. Det er jo bundfornuftige folk, der er valgt, og mange har jo stor samfundsmæssig erfaring. 7, tror jeg, var, havde siddet i Folketinget, nogen op til 20 år, 2 havde været minister. Resten er så nogen, der interesserer sig for samfundsforhold. Sådan noget. Altså ligesom det kan være lidt åndsudvidende at tale med jer, så kan det sådan set også være åndsudvidende at tale med andre. Og det samspil, man har der, det er måske ikke så tosset endda. Men under andre omstændigheder bliver det jo lidt teoretisk, fordi det kræver en grundlovsændring, som man skal lave om på systemet, og det ligger nok ikke og sådan lige for. Og der kan man gå tilbage og høre vores udsendelse om, hvor svært og næsten umuligt det er. Ja, men Jesper, hvor meget I lærer det. Ja, i det kan vi skal ikke høre, hvor vi nu, fik i karakter. Men du går faktisk også ind i det her embedsmandsrum, hvor jeg i hvert fald kan konstatere en udvikling. Altså, vi har et ministerium, groft sagt, og så har vi en minister, og hun har nogle embedsmænd. Og der er ligesom 2 arketyper. Der er Hieronymus-typen, som vi kender fra Holbergs komedier. Sådan en, så det kan ikke lade sig gøre. Der har vi prøvet sådan en type. Og så har vi en politikus-type. Og det er sådan en, der siger, ja, jeg skal nok gøre, hvad der bliver sagt. Og ministerens ønsker, det er min lov. Og min opgave er sådan set at finde vej igennem alle de her forhindringer, som lovgivningen er, så vi kan udføre ministerens politik. Sådan en type, som i øvrigt er elsket af ministerne. Nogen vil måske sige, hov, sådan en type, synes jeg, jeg kan genkende. Det kunne godt være sådan en Barbara Bertelsen-type. Det er bare sådan et eksempel, jeg finder på her. Men det er vel det, der er typen. Og jeg vil sige, den der politikus-type, synes jeg, er blevet mere fremtrædende i embedsmandsapparatet end Hieronymus-typen, som man måske kunne genfinde i tidligere tider. Har jeg ret i det? Ja, fordi det er jo også det, jeg skriver. Så det er jo utvivlsomt sandt. Jamen, så er det jo rigtigt. Du må jo have det derfra. Ja, det er alt sammen sandt. Det er jo dine billede med Hieronymus. Ja, det er jo fordi sådan lidt Holberg, det skader jo ikke med et billede, så det ved I jo som journalister. Så er det ligesom, når man forstår det bedre. Det er selvfølgelig bare nogle arketyper, eller hvad man nu skal sige, men det er jo klart, at den der politiske betjening, altså med politisk betjening, ligger der jo det, at man er der for at betjene ministeren. Ministeren er folkestyrets eneste repræsentant i ministeriet. Meningen er sådan set, at ministeren skal føre politik, og det skal embedsmændene jo være behjælpelige med. Det er jo ikke sådan, at ministeren kommer med en masterplan, nu gør vi det her. Man skal være behjælpelig, eller som en minister har sagt, man skal spille ministerens melodi, og man skal kunne komponere videre på den, også selvom der kun er få falske toner, og det kan blive en hel symfoni, hvis man er dygtig nok. Det er jo en kolossal vigtig funktion, for det er jo i og for sig hele ideen med ministerstyret, at vi har en der er repræsentant for folkestyret i spidsen af det. Så det er fint, og det er der givetvis kommet mere vægt på med tiden. Så embedsmandstyperne har ændret sig op i toppen, og det de bruger tid på er jo også blevet undersøgt. Departementschefer bruger jo rigtig meget af deres tid på det, vi sådan kalder integreret politisk-taktisk rådgivning. Og mindre tid end i gamle dage på det, man i helt gamle dage kaldte intendanturen, altså at få butikken til at køre, det er vist nogle ord fra. Intendanturen, det er et underligt ord. Ja, det vil sige, at der er vand i hanerne, ikke? Også, og der er varme på radiatorerne, og sagerne bliver behandlet og den slags. Så der er helt sikkert en forskydning. Og det, sådan skal det jo også være. Skal det? Ja. Fordi en del af mennesker... Men det går jo galt, når politikustypen er mere fremtrædende. Ja, det kan det jo gøre. Men det er jo en almindelig misforståelse hos meget begavede mennesker, der i øvrigt kan både læse og tænke, og der kan kun siges godt om dem, at embedsmænd er sådan nogle neutrale figurer, der går rundt med en forbindelse til en højere sandhed. Nærmest sådan en form for dommer-type. Men det er det jo ikke. Embedsmanden skal faktisk ikke være neutral i den forstand. Man skal arbejde for ministeren. Jeg har også et godt citat sidst i bogen fra den gamle forvaltningsretsmand Ben Christensen. Det er helt fra 93, så han var absolut ikke nogen sprudlende mand, men en tør hund. Og han siger jo alligevel, det er embedsmændenes opgave at arbejde for ministerens politik og få den virkelig gjort og få den til at fremstå i det bedst mulige lys. Jo. Men kun bedst muligt, altså inden for lovens rammer. Men det er jo også derfor, at embedsmænd læser aviser og studerer de politiske partiers partiprogrammer for ligesom at læse. Kort, var Steno, hvis nu de kommer, hvis nu de der mennesker kommer til magten, så må vi jo Hvem er menneskene? Jamen, hvis de nu de der politikere og oppositionen kommer til magten, så må vi jo have nogle nogle lovforslag i skuffen, vi kan jo ligesom forberede på det, sådan så vi ikke står på bare ben, når de kommer op ad trappen her, så nu skal vi have til at revolutionere landet. Så det er vel helt, som det plejer at være. Ja. Men det går jo galt, Jens Peter Christensen, det er derfor, man har alle de her undersøgelseskommissioner. Fordi en minister vil jo også gerne sådan udfordre embedsmænd. Jeg siger jo altså, en god minister er jo en, der ofte udfordrer embedsmændene. Ja, ja. Hvorimod dem, der kommer ind og siger, jeg mener faktisk ikke rigtig noget, finde ud af, hvad jeg skal mene. Altså, nu har jeg nævnt Bertel Haarder, han var jo fremragende, fordi han jo selv havde idéer. Ja, ja. Mange minister har jo slet ikke nogen idéer. De har partiprogrammer måske, og så er det embedsmændene, der fodrer idéerne. Men der er jo for eksempel en Inger Støjberg, hun havde jo også nogle idéer til, hvad der skulle ske. Og så møder hun en embedsmænd, så sætter de værk. Og så siger de så nej. Næsten. Eller hvad? Ja, ja. Altså ja, næsten nej. Næsten. Ja, de siger jo nej, ikke kun én gang, men flere gange. Ja, ja, men det går alligevel galt jo. Men hun siger, at jeg prøver på at trykteste det. Jeg skal jo ikke bare lade mig kyse af sådan nogle embedsmænd. Ja, ja. Og det er jo fuldstændig rigtigt, og det skriver jeg jo derfor også i bogen. At der er jo ikke noget galt i dette med, at man skal trykteste. Det er klart, en minister skal jo ikke bare spise hånden fra embedsmænd. Og i sig selv kan det også være trykteste at få dem til at forklare sig, så man kan forstå det. Og det er klart, at hvis embedsmænd siger, at det kan ikke lade sig gøre, så må man jo sige, kan det virkelig passe? Kan vi ikke finde en vej, hvor vi alligevel realiserer nogenlunde af de her idéer, jeg har? Jeg vil hellere tale med politikus. Jeg kan ikke lide Jeronimus, ja, godt gå nu. Det er jo fint nok, men sagerne viser bare, at det, der virkelig kan blive livsfarligt, netop fordi vi lever i en tid, der har så stor interesse for alt det juridiske. Det, der virkelig kan blive livsfarligt, det er jo, hvis om så må sige, Ronius ikke har fået den tilstrækkelige plads. Altså, og er det det, der er sket i alle de her sager med mink og alt det, Ronius er blevet pød? Ja, mink vil jeg ikke sige noget om. Nå, det vil du ikke sige noget om. Nej, det kan jeg jo dårligt, fordi man ved jo ikke, hvad der kan ske med den sag. Han skal være uhildet. Men altså minken er jo ikke undersøgt endnu. Jeg har kun talt om de sager, der har været undersøgt. Jamen, derfor kan jeg ikke sige noget om. Men du kan jo så sige, altså, at det med, at rigsretssager dukker, altså hvad skal, og truslen om det dukker op noget hyppigere end tid, det er vel også, selvom det så sikkert heller ikke kan lade sig gøre, at man burde have et apparat, som kunne hurtigere kunne eksekvere nogle domme. Og man ikke behøver at have så mange dommer. Ja, der er jo helt danske dommerstands, kan jo snart sidde i rigsretten. Ja, det er jo rigtigt. Og hvis man interesserer sig meget, nu har jeg ikke gået så langt tilbage, men man kunne tage Struensesagen, den blev jo også undersøgt af en kommissionsdommer, ikke? Det gik jo lynhurtigt, det er 2-3 dage, og så lå han med hovedet ude på fælden, altså løsgjort fra kroppen. Og det er jo så heller ikke idealt. Så altså, det tager den tid, det tager. Men det du siger, er jo rigtigt. Altså, vi har en situation, hvor det der er det typiske i mange af sagerne, er jo, vi har en situation, hvor ministeren vil bestemme sted hen. Ja. Og så har vi nogle embedsmænd, der siger, det der, det er sådan set en vej, der ikke helt følger loven, og måske heller ikke helt følger fakta. Og så har vi konflikten. Hvad så? I langt de fleste i dagligdagen, så sker der jo en tilpasning, og så finder man noget, der kan lade sig gøre. I nogle få tilfælde, hvor ministeren er meget stedig, eller embedsmændene er svage, eller hvad det nu kan være, så kan det gå rigtig galt. Det er klart, Tamilsagen er jo et oplagt eksempel på det, og man kan jo sige, den seneste rigsretsdom, enhver kan jo læse dommen, og der kan man jo se, det er sådan set også temaet der. Ministeren vil en vej hen, det er der jo i sig selv ikke noget galt med, men der er jo noget galt ved det, hvis det ikke lovligt kan lade sig gøre. Så konklusionen er jo sådan set, at der er ikke sådan et behov for at lave lovgivning om, eller beskytte embedsmændene, fordi de skal bare sige fra, og hvis ministeren ikke vil tage det ind og acceptere det, og insistere på, at der skal administreres ulovligt, jamen så ender man i fedtefaget, og sådan er det. Så der er ikke noget nyt, man kan lære af rigsretssagen, hvor man siger, nu bliver nødt til at lave lovgivning om, eller et eller andet. Jo, men altså alle kan jo komme, det gør alle hasserne, kommer jo også, og så kommer de med deres egne tanker, som de har haft i mange år, smider ned i en spand, ikke? Og så siger man, det er det her, vi skal gøre, men hvis man sådan ser et roligt på det, så må man sige, at der er for så vidt ikke noget nyt, men det er godt nok, om jeg så må sige, ud fra sådan et renselsessynspunkt, eller præventivt synspunkt, at der er sager engang imellem. For så hanker man jo op i det. Jeg sidder så her, jeg har også skrevet den her bog, og så bliver der en debat om, hvad er det egentlig for, værdier, der skal værnes af embedsapparatet, og hvor ligger grænsen mellem politikus og, Ionimus? Og det vil sige, at alle embedsmænd, jeg er selv gift med en, kan læse med den her bog, og så siger jeg... Ja, nu har jeg jo så givet dig den, det skulle jeg jo ikke have gjort, fordi så kunne hun jo have købt den i stedet for. Ja, det er jo fuldstændig korrekt. Men det gør jeg jo ingen grund til andet oplag allerede. Hun har allerede efterspurgt, kan jeg sige. Så men, ja, og den hedder som sagt Minister og embedsmænd. Jeg vil også sige, at det er en oplagt bog til alle dem, der pludselig skulle få den tanke. Jeg stiller et borgerforslag om at tage en eller anden tilfældig politiker stille for en rigsret, og så for eksempel få Venstre til at støtte det. De skulle sætte sig ned og pløje den der igennem, inden de går i gang med sådan noget. Er det et kan du bakke op på det? Ja, altså, i hvert fald, hvis de ikke bare låner den på biblioteket, men faktisk køber den, så synes jeg, det er en rigtig god idé, at du kan komme med. Godt. Og læse den, selvfølgelig også. Tusind tak skal du have, Jens Peter Christen, fordi du var med os her igen. Og tak for de pædagogiske eksempler med Hieronymus og Politicus. Vi har meget få minutter tilbage, og i de få minutter, der skal vi simpelthen afgøre, hvem der skal have ugens fidusbamse. Og jeg foreslog jo lidt sindigt og ideologisk tyndbenet, Ane Halsbo kunne komme i betragtning på grund af hendes forslag om at støtte streamingtjenesterne, eller støtte dansk fiktionsproduktion ved at pålægge streamingtjenesterne, HBO, Netflix osv., at de skulle betale sig. Og selvfølgelig ved, og det bliver jeg simpelthen så glad for at vide, at Niels Vestig, han lytter med, fordi at han øjeblikkeligt skriver, det er jo et rædselsfuldt forslag. Nu er Niels Vestig også meget liberal, og han skriver, har man idéer til serier og film, er det relativt nævnt at komme i kontakt med streamingtjenesterne. Amazon har endda lavet en helt igennem transparent fremgangsmåde, som er åben for alle. Men ved du hvad, Niels Vestig, prøv du at sende et forslag ind til den. Og hvis det er nemmere at komme igennem med bare nogen læser det, end det for eksempel vil være til Danmarks Radio eller til et almindeligt produktionsselskab her i Danmark, så er det i hvert fald så er det da værd at prøve. Men der skød han mig ned. Jeg fik ikke nogen oplevelse. Faktisk... Så kommer der Kjeld Thue Rasmussen, der skriver fidusbam til Jesper Christen. Nej, ikke til Jesper Christen. Jens Peter Christen. For at være fornuftens stemme. Og så er der Henrik Sørensen og andre, der peger på Peter Skaarup for at gøre oprør lidt mod og insistere på at være gruppeformand på trods af Morten Messerschmidt. Det hælder jeg egentlig lidt til. Altså, det synes jeg, kan godt lide, at man siger, jamen, fandme nej, jeg ved, der kan være gruppeformand. Og så, det synes jeg... Okay, Ane Halsbord fald, og Mia Holstein, hvad med hende? Altså, jeg synes også... Jeg synes det heller ikke. Det synes jeg heller ikke. Nej. Altså, så vil jeg sgu... Jeg holder til Peter Skaarup. Jens Peter Christens, han synes også, Peter Skaarup, tror jeg nok. Nej, jeg synes, det skal være mig. Ja. Jeg synes, for denne ublu selvpromovering og denne udanske selvglæde, vil jeg gerne give den til Jens Peter Christen, for at også at tage sig tid til at deltage i den demokratiske samtale. Møde op til Skaarup og Stenhus, så får han... Han har da det mindste skrevet en bog. Ja. Okay, men han skal have den for Hieronymus og... Politikus. Politikus, det den går sgu til Jens Peter Christen. Ja, det går nok. Ja. Tillykke med det. Louis Falkenberg producerede, og Lulu Rose sad ved knapperne. Tak for den gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.